من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه د شعیب علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع وا دا دولسم سپارہ دا آیت نمبر 94 سورہ ہود. شعیب علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع وا دا مدائن شعیب و سغزے توئی قوم بے شرک او پنافتول کی بے کمے کاو فرون مونږ ویلي ورته ویل قوم ورکستا سره دا قوم نوې دا زمونږ د فالټۍ خلک دي نو مونږ به ته په کاڼ وشتې وې. هغه ورته وایي شعیب علیه السلام وایي ښه وایي په تاسو باندې زما قوم ډېر عزتمندګي د الله نه د الله د عذاب نه یېرېږي ظالمانو بدبختو او زما د قوم خیال ساتي د الله په عدالت کې والله له څه جواب ورکوي. بیا ورته وایي پته به لګي چې عذاب چاته راځي او څوک دې دروغجن تاسو م انتظار کوي او زم وایي د انتظار کوونکي منجام پته به وایي لګي. اوس چې کله عذاب راغی هغه ذکر کوي. ولما جاء امرنا کل چراغ زمونږ عذاب نجینا نو مونږ خلاص کړو شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معک سانچی من رولو دد سلام برحمت منا فرحمت سرا دخفل طرفنا. واخذت الذين ظلموا الصيحة او ومني والاعكسان چه ظالمان دي پچغي سرا فاسبهو في ديارهم جاسمين وگرزدل دي وبكورو نخفلو كي پڑم خفراتا فزنگنا نوبان دي سنگ عذاب پر اغلئو جبریل امین فی انتہائی حبتناک چغوالا بل زی رازی عذاب یوم الذله، عذاب د غورزی چې هغه د وریزی والا عذاب و. تسو والا عذاب و امیر صاحب، وریزی والا عذاب و جمشید، تسو والا عذاب و سوچ کوا د وریزی والا عذاب پیراغه. یو چغه پی وحل شوا، بل زیرازی چی د وریزی والا عذاب و سنگا، یعنی یو زی تا وریز راغلا او دا غواریزی زی لاندی دیر یخو، نور هر طرف تا تف و گرمی و خوالی بهی دلی دیو نشو تینگی دی. حالا که ویراده کمری تا لاشو، کمرو تا با جمع شوالتی با سخت گرمی و دوب با و با هر تا براغل الالتی بام گرمی و یو زی کم نشو تینگی دلی. دا لا عذاب و اثرات کارا شوی و چی زان تیارا وی. گورا دنیا قانون داده چې پولیسان سوک گریبتاری، نو داغه دا گریبتاری دا پار نفری لاده شی، کور کی پتی گی زنانه پولیسی لاده شی، داغه سر چا پریشن و گی شیخم دی که پت شوی ده، او گوری حد کڑی ور تورواد چای بیای راولی تانی تا. خدا اللہ عذاب اللہ چی خپل زان تراولی، مجرم نیسی اللہ ور سر سکی، دے با پخپل زی اللہ پسی سوک بوزین، دے با پخپل آغا طرف تا مندی وخی. پدی بندی گرمی راغلا هر طرف تا تف دے دوف دے، ٹنگی دے نشی پیو دے کم نشی ٹنگی دے، وری جو ٹکڑے بر آسمان کی اوزے کی ولی دا جی پاغ زیبانی سو رہے ہو. بھئی کسان آلتی سچی لارو وی کتا غور انتہائی یخ زیو، یخ سلی پکی چلی دلا، خب اکی گمو یخ سلی پکی چلی دلا، اگا نور تاوی رازی دل ترازی خیر نوم پکی راشی دا بے گیلا کئی رستاوی تا ما تا سلی ہوئی، نو آلتی طور خلقو تی آواز وکو رازی حالا دل ترازی، دل ترازی دا یخ زی دا دے. بای وارم روان شو، زارم روان شو، حلکانم روان شو، جنکیم روان شوی، دا طول خلق کلتی وریزی زیادت لارو، ویلی اخ زیده، ایر کندیشن مکیف والا زیده، طول مخلوق کلتی جمع شو، چی کل آلتی لارو، خلق کلتا جمع شو، دا طول حرامیان جمع شو مشرکان، چاچی با دی نبی علیہ السلام تا، شعیب علیہ السلام تا، سپک نظر کاو، حال تیجی جمع شو وریز را کتا که در را کتا که در یو وور تیرا کشو دیو طول وسو دیده پا غزه که ورات تشو چگه پیده جبریل امین هون والی شو انتهایی خطرناک چگه. بل طرف تا طول حال تیجی کل جمع شو دا وریزی نوور را کشو اگه طول ورات تشو، نو دقا دویم نمبر عذاب، دو عذابون پا دی باندی را غلیو. لکه سنگ چی قوم لوت باندی دو قسم عذاب را غلی و، یو عذاب کانی پی را وریدل، وامترنا علیهم حجارتا من سجیل، هر کانی مالی نوم لیکلی و، بل طرف تا زمک و چه تشوا جبریل امین وزر کی و چه تکلا فستر الٹی را کتکلا، دو قسم عذاب دقا شانتی دا بایی دا ندا پا دیوم دو قسم عذاب را گلی. جبریل امین پی چگا و حلی دا او دویم چی دا وریدی عذاب وریده کی طول وسوده دا ورا تشو، ولی دا لانا فرمانه و نبی تی پس پک نظر کتلو. ای برد دی قیسو کی گره پا دی واقعاتو کی ماو تالا، ای برد دی دا ونوی چیسی قیسی دی مزید پرنانا، ان فی ذلک العبره لآیت لأولی الالباب، عقل والا دفار عبرت دی. نو برمی واخدت الذین ظلموا الصیحات، ونی واکسان چی ظالمان دی چغید جبریل امین لرم، فاسبهو فی دیاریهم جاسمین، وگرزدل دیو پکورنو کی فرم خفراتم، کلم یغنو فیہا کأن لم یغنو فیها فنا شد دیز مکینا دا مقدس مکینا گویا چی نو پا دی کیسو کم دازی ختم شو چی تابویل آڑو پا دی علاقه کیسو خشتینم الا خبردار خبر شای دنن زمانی مسلمانا الا خبر شا خبردار شا بودن لی مدینا تبایی دا تباشو مدین والا کما بایدت سمود لکا سنگ چی تباشیو سمودیان ماو تا تموی تم خبر شا گوری اغا دیان تباشیو سمودیان تباشیو اغا دا صالح علیہ السلام قوم مدین والا تباشیو فرعونیان تباشیو تا تم گوریوی ما کتان دا سکارو نا وکڑم پا تا بندی با محضاب را ولما خبردار شام ولقد رسلنا موسى بآياتنا منگلی گلی موسی علیہ السلام پا خبر آیتون سرا و سلطان مبین پا دلیل خار باندی واقع دا موسی علیہ السلام فدریمی او سلورمی داوی باندی مرتب کا داغی سر تعلق دے دریم داو داو ترغیب پی تبلیغ تبلیغ کار کوا چرتا مسل دا توحید پر ندی ہر چا یقین پا اللہ باندی مضبوط کا ہر چا تا سادہ پختو کیوایا وی اید اللہ بندہ دلا نا دکی دو یقین پیدا کا مخلوق نا نکی دو یقین زڑا کرا ولا ہر سکولو والا اللہ دے دا نبی طریقہ زان کرا ولا ساده پختو کیوایا ترغیب په تبلیغ ورکئی الکا تسلیهم ورکئی تا تب خلق بدیر دی وی تا تب خلق وزگار وی تا تب خلق حرام غور وی تا تب خلق ډیر ډیر خبرې کوي خو تم خپه کیگا موسی علیہ السلام تم تکلیف رسیدلیو ترغیب مسله هغه د تبلیغ مسله هغه ظالم بادشاہ چې پیرانو هغه ته بیان کړی دا آغا تا تکالیف رسیدلی دی خو آغا تسلی آغا برداش کرده دی ماو تا تم وی هر دائی تا وی دا اللہ پا وینا باندی حق پرستا پا حق ودریگا چرت رستا نشیم ولقد ارسلنا موسی بی آیاتنا دا وم نمبر واقعی دا منگلی گلیو موسیٰ علیہ السلام فخفل و آیاتون سر و سلطان مبین او فدلائل اخکار و سرام الى فرعون و ملئیه فرعون تا او سردارانو داغتا چی اصل کی واغا خبیسان مرداران خنزیران فتباو امر فرعون ورپسی چو ففیسلی دا فرعون فرعون چی ور تس خبر کولا فغی پسی روانو لکن انصبا زمانه کی چا سر دیری پیسی آغا کپنا حق دی نو دا فاغا پسی روان دی وی دا بیا مالا قرز وی چر ترا کئی دا خود دیوالی مچ وی تا تزبد وی ما آغا یو مرگره و دم دی مرگره دی وی منا ویل بوله ما جوس را منی وست خدامونو تازه جوسو همون تا پتا وچی دا پا ناروا دی وی ما تا ویل چی وستو وی ازا زا پا غلطه مکدا دی ما چی تا چر تا پا غلطه ای تا خو بلکل پا حقه ای چی ویلش ما دا جوس بیا چر ترا بندیس کی نن سبا دا حالات دی دا غریب سړی بلکل حق وینا با یاغی تا سوق وگ نگی دی آغی تا وگ ندی مالدار با بلکل پا ناروا روانی خدای به وی دا مالدار دا سر دا جیسی بوی سی وی دا جیسی بوی سی وی بی قرض وی نرا کئی نگورا الى فرعون و ملئیه فتبو امر فرعون دیو روان شو پا طریقی دا فرعون و ما امر فرعون برشید او نو طریق دا فرعون سما دا فرعون فیصل سما نوام خوشش او جس کی لاتی اس کی بینس دا چا لاتی دا نو داغا اختیار چلی گی نو الناس والا دین ملوکی ہم یقدم قومه برشید مانا صدا سما صحیح یا علماء کرام تفسیر سالبی دو ترجمه لیکلی برشید ای بی مصیبی فی مذهبه نو فرعون پخپل مذهب کی پا حق باندی یا دویم مانا برشید مرشدین الی خیرین نو طریقه د پیران لار خودون کی هغه غلطه طریقه وا یقدم قومه مخی بزید دا پیران د خپل قوم نا یوم القیامه فورز د قیامت باندی فورز د قیامت باندی دا پیران با د خپل قوم نه مخکې رواني تا ته سپه الله وفرمایل چې پیرانیان په دې زمانه کې به هم تا ته پیرانیان راښکاره کیږي خو ته به د هغې هغې ته سمه نه وی وپېژنه چې دا سړی حرامي دی زه ورته څنګه ده پسې روان شمه که هغه پسې ته روان شوې جهنم ته به هغهستانه مخکې روانې ته به ورپسې ويقدم قومه يوم القيامه مخي بزيدا فرعون د خپل قوم نا فورز د قیامت باندې فوردهم النار نورا ولي بي ورتا دوزخ تا وبئس الورد المورود تب ورکا دوزخ کی مزیدی الله ویننا ډیر بده الورد المورود دغه ګدر چې ورتګ ورته کې دی شي وبئس الورد المورود بد دی هغه ګدر ګدر شوي دا منم کولی شي داسې دویمه وبئس الورد المورود ډیر بد دی راتلل المورود هغه ځای د راتللو ته ګدر پېژنې لکه پېژنې خانما څه ته وایي چ خلق و تاجنه کوي و ترجمه کوي خلق ور ترجمه کوي نو ډیر بد دی هغه ګدر چې ورته ورته کې دی شي دا خلق ور ترجمه کوي و اتبعوا فی هذه الدن فی هذه لعنا ورپسې شو پدی وپسې پدی دنیا کې لعنت و یوم القیامت کذالک پورز د قیامت بم دغه لعنت و بیسر رفد المرفود ډیر بد دا هغه تخفا چې دیتا ورکړې شوی دا بیسر رفد المرفود ناکار دی هغه نعمت چې دیتا ورکړې شوی دی یاد ویما دویما معنا بیا سر رفد المرفود ناکار دا ډلا هغه ډلا چې دی جوړ کړی وا چې د غلو ملګری شوی نو د غلو صبر پاسي ڈاکوانو مرگر شوی ڈاکوانو سبرا پاسی بیلمازانو مرگر شوی ددغا بیلمازانو سربرا پاسی نو بی اثر رفد المرفود بد دا اغ تخفا چی دینا ورکل شوی دا مداری کو شیخ القرآن دغا مانا کلی دا مستقا دا دوٹکی بکی دیر مشکل دی بیا ولما جاء امرنا هر کل چراغ زم غذاب نجینا نو مونږ خلاص کو شعیب بن شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معه کسان چی مان راوړ او دسغه برحمت من الله فرحمت فلسرا واخذت الذین ظلموا الصیحة نو امن ولا کسان چی ظالمان دی پچغی سرا پس باو فی داری فی دیاریهم جاسمین وگردی دل پخپل کورونو کی پڑمخی پراتو که علم یغنو فیهم گویا ما چی دا کم واقعی اولا یا پی دغا عذاب را غلی دی یا پی دارا غلی دی مپسیرین مختلف اقوال ذکر کئی یا دا دوانا پی را غلی دی فاسبهو فی دیاریهم جاسمین وگردی دل پا گرون اخفلو یه پڑمخی فراتو کلم یغنو فیها گویا چی پناشو دا سوایا بگی پناشو گویا چی نو دیو پا دی کی علا بعد اللی مدین خبردار علاک شو مدین والا کما بایدت سمودو لکه څنګه چی حلق شویو سمودیان ولقد ارسلنا موسی بی آیاتنا فدای سرم اولی گره موسی علیہ السلام فاقبلو آیتون سرم فاقبلو موجزو سرم چی موتور کری و سلطان مبین پا دلیل کارا الى فرعون و ملئیه فرعون و داغا مشران و وزیرانو تا فتبعو امر فرعون دیور پسیشو پا کار دا پیران پا پیسلی دا پیران و مامرو فرعون برشید او نو طریقه د فرعون سه سما یقدم قومه مخکی بزید د خپل قوم نا یوم القیامت فورز د قیامت بانی فوردهم النار نراب ولو دیو ورتا وبیسل ورد المورود بندی اغا گدر چی دا خلق ورطرا جمع که دیشی و ادبیعو فی ها دی ورپسیشو پا دی دنیا کی لانتن لانت و یوم القیامت و فورز دا قیامت باندی هم بیسر رفد المرفود بد دا اغا تخپا چی دی تورکرشی ورم